Juliet Bergunian, egunon zuri. Egunon. Orduan, Simad elkarteko kidea zira zu, Simad horreita haziko dugu entzuleeri, da ies lekoa galdeiten duten jenderi elkartasuna emaitia, laguntza, ekartzea? Laguntza eta, batez ere papera egiten ditugu paperak, residebi delakoa, espikatzeko ofrari, zendako galdeiten dute paperak frantzian jendeak. Ordean, papera horik betetzen ditugu, kanpotiar jende horiekin. Beraz, azken egun hauetan, ba, telebista, ba, irrati, prentsa idatzian, irudiak baditugu kale eskualdean, kalen gertatzen dena. Oden, milaka, beraz, jende, torkin, ezin pasatuz, erresuma, batuetarat joan nahian direnak, lehenik erraiten aldakuzu, nor dira etorkin horiek? Kale direnak, ez dira, bat ez bada gehiago, lehen behaino, baina guain nola etxi dute, muru bat eraiki dute, behar dion hor kokatzen dira, eta nor dira horiek, gehienak Eritrekoa, behar da jakin Eritre dela diktadura famatu bat, gazte bat han, ezin du eskapatu armadatik, eta bost urte edo hamar urte goiten alda armadan, eta bala, ies egiten dute handik, edo Beraz, Afganistanekoa. Horiek dira errefusiatu politikoak, erreiten handugu, kasik. Afganistanetik ere, etortzen dira anitz, edo Pakistanetik. Zendako, zenta inglesa badakite, familia dute, edo lagunak, hortako pentsatzen dute Inglaterrara joaitia. Horiek mota bat, horiek badira, gisa hortakoak, beraz, ies egiten dutenak beldur batengatik, eta beste batzu, pobrezia. Afrikatik ere etortzen dira, pobreziagatik. Eta zointzuk joiten dira Inglaterrarat, eta zointzuk Frantzian egoiten dira. Normalki, inglesa dutenak, nahiago dute, Inglaterrara joaitia. Eta frantsesa badakitenak, Algeriakoak edo Marokakoak edo Olakoak edo Malikoak, onara etortzen dira. Voilà. Koloniak nolakoak ziren, inglesak gana, eman dezago ganako jendeak inglesez mintzatzen zuten, horiek nahiago dute Inglaterrara joitia. Odean, hainitz horiendako, da sospuskaten egiteko, diruaren gatik etortzen dira, nunbait ez duia paralelo bat egiten al denbora atez eskualdunak Ameriketarat joiten ziren bezala? Ber gauza da. Hemen baziren jende batzuk erresteko papera emaiteko, etc. Erresteko hori, atxemateko han lan nagusi bat, lana emaiteko, eta hori. Ez da, antzi behar ere, Ameriketan izan dira de kota, politik de kota. Hala ere, gure eskualdunak eunka joan adira. Eta kontent, han egiten, hemen miserian ginen, han egin dute heien bizia, eta geroztik, onat etorri dira gehienak, ezenak. Ebe ber gauza nahi dute egin hek. Ez dute nahi frantzian egon, ez pentsa. Gehienek erraiten dute, zer inaiz ni hemen. Ez zuten pentsatzen, hoin zaila izanen zela. Nahi dute bakarrik bizi eta igorri dirua familieri, hori da. Beste nez, bada beste mota bat, guk asko ikusten duguna, da mafia, mafiatik ies egiten duten jendia. Eman dezagun Azerbaidjanen edo Albanian edo olako lehengo Errusiar Errepublikaketan bada anitz mafia. Eta hor, batzutan, erail dute familiko batzuk eta eskapatzen dira, beste nez, hilen dira han, hori badakite. Zenbakiak badituzu? Eta harrigarriak dira, zenbaki horiek, Mediterranoan hil direnak eta baita ere kale eskualdean izan direnak. Mediterranoan urtarriletik landa, aurten, 2000 hil izan dira. Eta kalen, nun ez da honbeste jende, kalen badira, jendek erraiten dute, orai 3000 jende direla kalen. Eta gutxi gora bera hori da xifrea, 3000 dira, baina ekainetik hor, irurogoi hil izan dira, kale bertan. Nola hil dira horiek? Eben, entxatu dute hartzea rostar hori, bai. Eta gaizki pasatu dira, afen, edo kamionen azpian, edo lako voilà, hilketak. Berda jakin ez direla gaiztaginak, kaleko elkarteek erraiten dute, digute, ez direla gaiztaginak, ez dela izan ez bortxaketarik, ez gauz itxusirik han kalen. Bakarrik nahi dute pastu, nahi dute bizi jende horiek. Juliette Berguinan egontzite hor berian gure solasaldia segituko dugu, zortzion tako berrien laburpenetik landa egunon Bernadet. Milesker Bernadet, Sarri Artio, Juliette Berguinan zimadeko kidea dugu hemen kalen etorkinekin gertatzen direnetaz mintzatzeko. Beharba lehen urai jarraikitzeko, Juliette, horroiten aztenal daukuzu Europak daraman politika, immigrazioari buruz, Schengen akordioa eman dezagun, zer den hori? Schengen akordioak eran nahi du, zirkulazioa edo diendek dirua, ala merchandiza edo ekoizpenak, ala jendeak, libruki pasatzen aldira erresuma batetik besterat. Mugan ez dute eta eakutsi behar eien paperak, hori da. Eta gu, hola joiten gira bai Espainiat, bai Inglaterrat, bai, edo zein ez Inglaterran prezeski. Baina denek ez dute hori sinatu. Eta Inglaterrak prezeski ez du sinatu hori, akordio hori. Orduan, hortako nahi dute eraiki muru bat, baina badakigu muruek ez dute sekulan xantan babestu, badakigu jendek entxeatuko dute ala ere muru horiek pasatzera bizi ala hil, baina entxeatuko dute hori egitea. Eta pentsatzen dut, ez banima dute nahi jende horiek, ebe egin dezaten han, ez dakit etxe batzuk nun tratatzen dute jendozirak, han, ebe etxe batzuk, goita denbora ukaiteko, eien paperak eta ikusteko, epaile batekin, eta gero deliberoa hartzeko, benen zendako muru bat kalen. Ez dut komprenitzen hori. Muru bat balitz, heien resuma, Inglaterran, zari behar za. Baina muruek ez dute sekulan konpondu egoera bat. Oden, orai, iragaiten aidena da Inglaterra eta Frantzia inarteko politika mota bat, represio politika bat da plantan emana, hori da? Hori da. Eta politika hori, nola ran behar da, itxura polita du, Frantzian eman dezaun, legea itxura polita, erranden dute nahi dugu talentu honak eta ukan hemen nahi dute obekio eta tratatu kanpotiarrak legalki sartuak direnak eta ere immigrazio illegalarik aurka joan. Hori itxura helburu politak ez. Baina egiazki ze pasatzen da. Orai, haurrak beti segitzen dute eta zentroetan izaiten aldira 45 egun zentro batetan preso haurrak. Hori, normalki emendakina bat presentatua izan zen, berdek presentatu zuten, erraiteko haurek, 13 urte eta petik, ez onartzia olako eta zentroetan endaian bezalakoan, ez? Zenta trauma handia da, baina ez da pastu hori. Ordean, egiazkio gauza da, susmoa, sartu edela, zenta orai eskoletan joiten aldira, prefetak joiten alda eskola batean, EDF galditea, EDFI, edo nor ospitaleri informazioa. Eta orai epaileek ez dute azkenitza, prefetak du azkenitza. Eta badakigu zer erran nahi duen. Eta Inglaterrak oino okerago da. Zenta han, orai hartio, be imigrantea lana bazuena, be bazuen apartamendu bat, eta bon, tranquilki, bizitzen alzen, orai ez. Orai, etxe jabeak behar du deitu poliza, erran hor dituena ez duela paperik, bestenez, 5 urte presondegian kondenatzen aldute, eta jabe hori, eta manda ondia. Hori da, oraiko eta egoera. Uaik, legea reforma bat jasandu, edo, eta araudi horietaz mintzo zira, reformatua? Ez da oino pastua, baina Cameronek, Cameron lehen ministroa, Inglaterrako lehen ministroak, du lege hori pasarazten, uai. Hori, eta prisakan nahi luke, pixka bat hori aintzina hazi, zeren ustailuntan nahi luke aplikazi, agorriluntan. Lehen, lehen bai lehen. Eta frantzian berdin, zenta elkarteek, pentsatzen dute, Sarkoziko legeak orai kambiatuko ditugu, kota histori hori, zenta ez dakit dakizunez, benen, oita bost mila jende behar zen igorri eien erresumet tarat, nahi ala ez, poliziekin, egazkin bereziekin, eta otaua. Hori zen la politik de kota. Mm-hmm. Eta hori, sozialistako gobernuak segitu du. Mm-hmm. Manera berdina. Eta pentsatzen ginuen, lege horrekin hori aldatuko zela. Eta ez da ala, ez da arrasala. Badira gauz batzuk, obetuz doare, baina guti, oso guti. Prezeski bai, Zimadeko abokata bat ere funtsian elgarrizketatua izan da berriki berria beraz egunkarian eta hainitz pundu salatzen ditu lege bai. Hortan uriek horreta azten ala uzki gutzu? Bai, pundu lehena da podere handiago emaiten da administrazioari. Ez eta epaileeri, ez eta medikueri, eman dezaun, eta hori gauza bat, hori eta bigarren gauza haurrak preso egoiten aldira, eta hori ez da normal ere, eta hirugarren gauza, susmoa printzipiotzat hartua da, orai. Atzerritar bat da gaiztagin baiti zaiten alda. Eta ez da bateala, jende horiek nahi dute bizi eta kitxo. Ez nahi dute lan, nahi dute bizi eta pres dira edo zoin lana hartzeko. Juliet, zuk telebistan eta gu bezala soiten duzu eta kaletik heldu zauzkigun irudi horietaz zer diozu? Beharrik badirela elkarteak, bizi haratzeko jende horiek. Eta terribia da ikustia, ze kapable giren egitea orai, ze jendetasun eskaz dugun. Pentsatuz, jende horiek hartuko dutela gure ogia. Ez da ala. Jende horiek ez dute gure ogia hartuko. Ez da ala. Prez dira, erraiten nuen bezala, edo zein lan hartzeko. Eta ikusten ditugunak, entxatzen dute frantsesa ikasten, edo inglesa, edo zein. Edo zein indarrak iten dute, zendako, zenta eien erresumetan, landierian dira. Ezin dute bizi, ordeon, eskapatuko dira. Ez bali madugu zerbait egiten heien herrietan, ez da kanbiatuko afera. Ez da, murru bat ez duela sekulan kanbiatuko. Edo lege, olako lege bat susmoarekin pentsatuz zerbait gordetzen dutela eta otaua, ez duela hori deus konponduko. Zu hemen gaindi Zimadeko kidea izanki kasuak ikusten dituzu eta hementik ere pasten baitira batzu joiteko Frantzia iparrerat sekulako lekukotasunak badituzu bildiak eta jendea dramak bat dira. Badira terribiak, eman dezaun Boko Haram Afrikan, Nigerian eman dezaun, Boko Haram da islamista sekta bat, suntsitzen dute herriskak edo hiriak, eta hango jendek ezin dute bizihan, eta bat etorri da negu hortan hemen, Baionan, ama lau hilabete pastu du, pasatzeko zara, Marokatik, Espainia eta dena, eta hoin kontentzen hemen, baina nuntzen, Grene Zubianen azpian, hotz hotzarekin, ezin zuen bizi, eta kondatu duelarik bere historioa, bere laboraria zen, eta sartu delarik bere herrian, denak korrika ari ziren oiuka, eta errandiote zure maztia hilda, zure aitamak eta zure aurrak ere bai, eta zure etxia sutan da eskapazite fite. Eta hola, eskapatu da, jeus gabe. Eta arribatu da hemen, eta hemen, guk entxatzen dugu bere bizi historioa kondatzen, eta espero dugu lortuko duela papera, baina orai pentsatzen ginuen ere olako kasuetan, ukaiten altzutela papera ez mugagabeko, baina ez uai bezala urte bateko. Eta lege berri hortan, lehen urtea baduzu papera, gero berriz ikusten dute zure kasua, eta gero bi eta lau urten arte emaiten dute. Lehen aldiz, miteranen denboran, latanoita amalauan, amar urteko karta bazinuen. Ordeon, amar urteko karta batekin, ukeiten alduzu bai apartamendu bat, bai lan bat, epe luzarako proiektu batean sartzen alzira. Baina orai ezin da, hori da lan jerosa. Beste emaztek baten kasua ere aipatzen ezin hautan bai. Emankizuna prestatzean? Bortxatua izan zen, bere resuman, eta sartu zen elkarte batean, hori da Republik Demokratik du Kongo, elkarte batean eta laguntzeko bortxatuak izan diren emazte anitz. Eta bera ere, harrapatua izan da, torturatua, eskapatu da. Eta hemen da, eta egun batetik bestera, kada, centre d'asil. Zenta, bakizu paperak egiten duzun denboran, baduzu deretsua kada batian sartzia. Mm-hmm. Kada da Maison de Gilles edo aterbea, bai honan, eman dezaun, edo biarritzen. Hor egoiten zira, diru pixkat baduzu biziteko, hartzeko autobus bat, eta janaria baduzu. Eta loiteko tokia. Baina egun batetik bestera, eza etortzen bada ofratik, Office de l'immigration, OFITIC, ebe kanporatua zira. Dirugabe, deusgabe, aterberigabe, janarigabe, eta diende horiek biziki zituak dira, beldura dute kanpoan loitia, jakinik, bortxatuak izan direla eien erresuman, eta berriz ez dute nahi berriz esperientzia hori bizitzia hemen. Eta ari dira erraiten, zean inaiz ni hemen, nahi dute sartu eien. Ordean pentsatzen dut anitz lan badela iteko, hango erresumarekin, ez bakarrik uranium edo petroleo delarik, baizik eta jendetasuna zait ekartzeko. Han eta hori Europa mailan, ez Frantzia alde batetik, Inglaterra bestaldetik edo Alemanan, behar da jakin alea ere, Alemania ala Suediak, anitz paper gehiago emaiten dute zendako. Zenta badakite ez dutela aski haurik batzeko erretretak, ordeon, onartzen dute hek kanpotiar gehiago, eta horiek lan egiten dute, eta voilà. Hori da... Eta frantziak somate... Ez dut buruan sifria, baina anitz gutio, mila jende dako bat, edo karta bat emaiten da. Aldiz, Suedian 8, eta Alemanian 4, voilà. Hori gutik gura bera, berda pentsatzu, mila jende dako bat emaiten da frantzian, eta 8 Suedian, edo, eta Alemanian ere anitz gehiago lau edo hola. Beraz, immigrazio lege horrek txartu bezik ez du edo txartzen bezik ez du pundu somaitzutan hasteko ieslekoa galdeiten duen presunaren zata? Bere goera. Batzuk, bera, anitz esperantza bazen eta esperantza hori guai, oartu gira ez dela bakarrik irudi polita badu. Baina egiazkiz, bada pundu bat ala ere edo bi obetuz joan direna. Hori osagarriako kasuak, etortzen direlarik onat zenta badute eritasun grabea eta hien resumetan ezin da hori hartatu. Hortan, obekio da, legia. Beste gauza bat, erretentzio edo atxikitze zentro batian zirelarik, orai hartio, beti berroita bost egun pasatzen alituzu han. Baina, berda jakin, orai hartio, erdiak, igorriak izan dira eta kanporatuak izan dira heien erresumetat, bost egunen barne. Epailea ikusi gabe. Eran nahi du, administrazioak duela poderea, ez eta judizial podereak. Hori da. Eta orai, lege berri horrekin, bi egunen barnean berduzu judia edo epailea ikusi. Lehen zen bost egun. Voilà. Piskat obekuntza tipi bat da. Baina aldiz, eraten nuen bezala, orai, ari dira sekatzen gazteaginak bezala, eskoletan, sekurite sozialean, EDF-ekin eta informazioa lortzeko. Eta hori izanen da, xalatu behar da jendia, eta ambientza edo pentsatzen kolaborazio sistema batian sartzen gira, eta hori biziki kaltegarria da, eta lan jerosa. Eta ari gira jendekin, eta jendetasuna pixkat behar da mundu untan, ez da bakarrik dirua. Dirua pasatzen da, problemari gabe. Eta hori da guk eta martxan ditzak ere bai, biztan, denak pasatzen dira mugan. Bakarrik jende aberatsak pasatzen da ere, problemari gabe, horiek bai, izan dezan, eman dezan, Arabi Saudateko kasu hori hor, errege hori bere kortearekin etorri da eta Ottawa, baina badakizu, hek zor dutela milunak ospitalietan hemen frantzian zenta heien diplomatak etorri dira, soainatuak izan dira, hartatuak izan dira ospitalietan, frantziako ospitalietan, eta ez dute jeus pagatu. Eta holakoak anitz, aberatsek dute baliatzen sistema. Horiek bai patu behar dute, horiek bai. Ez dute patzen. Hala, Juliette Bergunian, bururatu behar dugu, hainitzen zuten da, Europak ez dituela den-denak errezebitzen ahalko. Zuk zer diozu? Ebe, ikusten da, idekitzen dugularik mugak, jendia etortzen da hemen, eman dezaun laborariko lanetan eta berriz joaiten da eien erresumetan. Nola hemengo diruaekin bizitzen aldira urte bat Marokan edo. Hola zen hemen eta latanoita ameka hartio. Baina gero lege gogorak ezareak izan dira eta jendiak pentsatu du obedut eta Europan bizitzia. Estenez, ezin dut gero sartu. Ber gauza pastu da, Mexika eta Amerika estatu batuekin. Lehen, posible zen, Mexikatik etortzia Kaliforniat, eta berri joaitia. Eta jendeak joan ginak egiten zien. Eskualdunak bezala, berriz ere. Voilà, eskualdunak bezala. Orduan, eta beste estudio bat, OCDEek eginak, frogatzen du, hemen diren kanpotiarrak edo azeritarrak, ez dute kostatzen honbeste, ekartzen dute gehio. Zendako zenta forman dira, gaztiak dira, eta lanian nahi dira. Ordean, hek eta dute pasat... denak pahatzen dituzte. Hori da, erretreta, ez dute sekulan hek ukanen, hien erretreta zenta joanen dira berriz. Etxeat, ordeon, erretreta pahatzen dute, guretako, sekurete sozial delakoa, hori guzia pahatzen dute. Ordeon, erraiten da, emkartzen dutela gehio eta kostatzen dutena, baino. Ordeon, ideia falsu anitz pasatzen dira, gehi talentu edo badute kreatibitatea, batzuk nahi dute, aintzinatu, zeit muntatu, eta badute hek ere nahiak, proiektuak. Eta hori guzia, ebe on izanen zen Europa mailan, Europa berria, berritzeko piskatzen, eta zar-zar bilakatzen gira, xifre bat behar da jakin hori. Orai, bada, 300.086 jende, eta izanen da bakarrik 300.000 2020. Ordion, eta anitzar gehiago, nork patuko du hori guzia? Nork hartatuko du gure zaharrak? Galdera hori ere, hor da. Eta alemanek badakite hori. Hek ideki dute gehiago, eien bortak, badakite hori gehiago. Bururatuko dugu, referentzia bat emanez lehenik berrian bada artikulu bat interesanta zimadeko. Christophe Desprez abokatuek. Eta elgarrizketatua izan baita. Hori da. Eta zuk berriz baduzu? Hemen, eta le courrier de international, hemen bada New York Times eko artikulu bat, Philippe Legrain idatzi duena maiatzaren 6an, Philippe Legrain, New York Timesian. Ouvrons les portes de la forteresse Europe. Daitzena. Eta biziki interesgarria da, beste ikuspundua ikustia. Eta hori frogatua da. Estudioak eginak izan dira. Ordean beldur anitz badira, baina batzutan beldur horiek ez dira batere, nola eran, fonde. Hori da. Esker mila, Julieta. Zuri, aio.